الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. سورة فاتفر كي ديارنس دلائل يقية بيان ذل فمسألة التوحيد بالي او دعوة التوحيد دريجة بيان شوة. اول آيات كي الحمد لله، وبيدريم آيات كي لا إله إلا هو، وبيا ديار لسم آيات كي ذلكم الله ربكم له الملك. دريجة دعوة التوحيد با وبديباني ديار لسلائل أقية بيان ذل او سورت کی رد شرک وی دعاو. سورت سبان دا خبر معلوم شو چې شتی قهری نشته، نه ملائک نه انبیاء نه جنات. سورت پاتویر کی دا مضمون چې غایبانه حاجتونه دیو الله نه غواړي، چیر کر په الله څوک زورور نشته او ټول مخلوق هغه عاجز دی محتاج دی، که هغه انبیاء دی که هغه ملائک دی او که هغه پیران دی او که هغه بادشاهان دی، نو غایبانه حاجتونه دیو الله نه غواړي. بیا دې فوریته دلایل یقلیه بیان شو. یا ایها الناس انتم الفقراء دا نه هم دلیل یقلی دی، الله ټولو خلکو ته وایي چې تاسو ټول فقراء وي، او تاسو ټول چې دی محتاج وي. یعنی دا مخلوق ټول الله ته سری محتاج دی. الفقراء معرفه ده چې تاسو کامل محتاج وي، او روستا الغني هغه معرفه ده. یعنی مقصد دا ده چې الله کامل غني دی، هر بنده ټول مخلوق دا کامل محتاج لري، او الله تعالی کامل چې دی مستغني ذات دی. نو د هغه کمزوري مخلوق نه حاجتونه مه غواړئ، بلکې د هغه ذات نه چې هغه غني بادشاه دی دا غین خپل حاجتونه غواړی. او به د بندگانو صفات کې څه ذکر کو؟ الفقراء لپاره ذکر کو چې دا مخلوق ټول فقراء دي، که هغه انبیا دي، که هغه اولیا کرام دي، که هغه ملائک دي، که هغه پیران دي. او بنیادی فقر چې دی نو دا ښه صفت دی د بنده لپاره. د دې وجه نه ابن تیمیه رحمه الله وی چې حقیقت العبودیت الابتقار الى الله، حقیقی بندگی هغه الله پاک ته ابتقار او احتیاج دی، چې بنده الله ته مفتقر خپل ابتقار، خپله عجزي، خپله کمزوري، خپله بې وسي ښکاره کوي، نو دې ته بندگی ویل کیږي. چې بنده په دې اقرار کوي چې الله زه فقیر یم، زه محتاج یم، او زه بې وس یم، نو دې ته د الله تعالی بندگی ویل کیږي. دارنګې بشر بن حارث رحمه الله وی چې افضل المقامات الصبر بالفقر الى القبر، بهترین درجه د نیکانو بندگانو هغه څه دی فقر باندې صبر دی تر مرګه پورې. چې سړی د فقر د غریبۍ وخت تیری تر مرګه پورې، تر قبره پورې، او په دې بیا صبر کوي، نو دا بهترین درجه ده د مؤمن دپاره. دارنګې احیا بن معاذ رازی رحمه الله وی چې فقر چاته وی؟ فقر دی ته وی چې د الله نه معاشه په بل چا سره ځان مستغني نه کړي، هغې دا معنی کړې ده. او دارنګې ابراهیم ندهم رحمه الله وی طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنا، موږ فقر طلب کوو نو الله تعالی موږ غني کړو. او خلکو غنا کتله الله تعالی هغې فقرا وګرځول. نو چې یو سړی الله ته ځان مفتقیر کی او ځان الله تعالی ته څه کی محتاج کی، نو دغه سړی الله تعالی به مستغنیم ګرځئ، د مخلوق نه چې دی بې بېپروا کی. او یو الله ته خپل ځان متاس کول، ځان محتاج کول، او د مخلوق نه ځان بېپروا کول، دا لویه درجه ده د مؤمن بنده لپاره. نو ځکه الله وایي چې تاسو ټول فقراء وی او الله تعالی سره غني دی. اوس یو سړی چې د دې مخ کمزوري مخلوق نه خپل حاجتونه غواړي او د غني ذات نه نه غواړي. نو ځینې علما وایي دا داسې ده لکه استعاره د مستعیر نه. یو سړی په خپله باندې سوالي دی، سوال یې کړی او ته د هغه نه سوال کوې. یو ملنګ دی، یو غریب سړی دی، مثال هغه وظیفه راټوله کړه، د بل نه چې ډوډۍ وغوښتله او ته بیا د هغه نه چې ډوډۍ غواړي. نو د دې هم دقه نه چې دی مثال دی لکه خلک د غني بادشاه هغه دربار پرېږدي او د هغې په ځای دا کمزوري مخلوق دربارونو ته ځي او د هغې نه خپل حاجتونه غواړي. الله وایي چې ګورئ تاسو ټول فقرا وي، یعنې د محتاج مخلوق د خپل حاجتونه مه غواړئ. الله غني ذات دی، د هغې نه خپل حاجتونه غواړي. او بیا وروسته یاد کوي الله دام کوري ستاسو ختم کړي او ستاسو په ځای نور راولي. یا ایها الناس یا خلقو انتم الفقراء و تاسو محتاج من الله، انا پاک والله هو الغني. الله بے پروا ذات دی، الحمید صفتونه شوي دي. یشا که الله غواړي یوسفکم، تاسو به بوزي، یعنی تاسو به ختم کړي. و یاتی راته به وکړي بخلق جدید، په مخلوق نوی باندې، یا بخلق جدید پیدایش نوی باندې. وما ذلك ان ذاكار فانا بني بعزيز جران، انا تا يو كان دي جران دا طول مخلوق ختم اول ديب زي نور وصل الله تن دي جران. ولا تزر وازرة وزر اخرى، فديات كي تخويب ذكر كاي چلا وين شي بار اول يو نشي بار اول يو بار اون كي وزر اخرى بعد بن نرا. يعني مقصد دا دي شي گناہ پیٹے دے، نو دا د ګناه پیټې بل څوک نشي بارولی بغیر د هغې د طلب نه. او وإن تدعو مثقلة لا حملها لا يحمل منه شيء، د دې جملو د مخکې یو مقصد دی، خو د مخکې او د دوه جملو کې فرق څه دی؟ نو ګورئ دوه فرقونه دي. دلته وإن تدعو یو شی ذکر کړه اوبلي، نو څه معنا؟ که یو سړی نه ته مطلب وکړې چې زما سره د ګناه پیټې لږ پورته کړه، نو هم داسې نشي پورته کولی. او ولا تزر مقصد داری چې بغیر ستا د مطالبې نه هم ستا پیټې نشي پورته کولی. د یو چا سره بوج پورته کول چې د هغې دوه طریقې، یو دا چې مثال ته مطالبه د یو سړی نه وکړې زما سره پیټې پورته کړه، او دویم دا ده چې هغه ستا سره پیټې پورته کړي بغیر د مطالبې نه. دا ولې جملې مقصد داره چې بی د مطالبې نه سپیټې نشي پورته کولی، او د دویم مقصد داره چې صاف مطالبه هم ستاسو سپیټې نشي پورته کولی. دویم فرق داره چې مخکې وزر لفظ ذکر کو دی، بلکې منه شیئون. نو منه شیئون مقصد داره چې ستا دې پیټې نه لږ پیټې هم ستاسو نشي بارولی. لکه مثال دغه یو خروار ګناهونه دي، په دې یو خر اور ګناهونه کې ستاسې الله سړی ګناهونه نشي پورته کولی. او مخکې وزره او نو وزره مقصد دا و چې ستا ټول ګناهونه نشي پورته کولی. لکه مثال ستا یو خروار ګناهونه دي، دا یو خروار ګناهونه سه نشي پورته کولی. او د دویمې جملې مقصد دا ده چې د یو خروار ګناهونه کې الله سړی ګناهونه سه هم نشي پورته کولی. د دواړو جملو کې په دوه طریقو باندې فرق شو. اول فرق دا شو چې بغیر د مطالبې نه سپیټې نشي پورته کولی. دویم مقصد دا دی که ته مطالبه وکړې وایي تر وکړوي باندې، یعنې مطالبه ته وکړې نه هم نشي پورته کولی. دویم په اول کې وزر مطلق او دی بل کې منه شیئون دی. نو منه شیئون مقصد دا دی چې د پیټې نه څه ګناه نشي پورته کولی، او وزر مقصد دا و چې ټول پیټې هم داسې نشي پورته کولی. نو څه معنا؟ که یو سړی مجرم وي، د هغه جرمونه به ټول په هغه باندې پیټې کېږي. یو سری یو خروار گناهونه کړي دا ټول په هغه باری، یا مثلا زر گناهونه کړي، یو لا گناهونه کړي، نو دا زر گناهونه او یو لا گناهونه ټول په باندې باری. دا گناهونه تی نه ټول او نه باری سو پورته کولای شي. او لو کان ز قربا، اگر که خاوند خپل ولې استا رشتہ دار دی، رشتہ دار د سم نه زویری دی، مور او پلار دی، ورونه دی، قوم او نسب دی، نو دا ساس لا پیټه نشي پورته کولای. انما تنذر الذين قيمت الى كسان شيري قد ربنا بالغيب يريد اننا سما نستا دعوت او شال پیدا ور کوي چې انا نه یره کیږي. ابل واقام الصلاه تر د موس پابندی، د موس پابندی دا ډیر مهم صفت دی. ولی چې سید موس پابندی نه په روان به بیان اثر کوي، دعوت په اثر کوي، د قران بیانول په اثر کوي. دا واقام الصلاه د دې د کومه کې موږ د امور مستحب نه دي، سړی چې موس پابنی هغوی باندې بیا اثر ډېر کېږي. ومن تزکا چا چې ځان پاکو فانما یتزکا یقینا دا ځان پاکوي نفسې لپاره د پیدې خپل ځان. والى الله المصير الله خاص الله تورتلی سړي د ګناهونو نه ځان وساته. الله دا خپله غټه پیدا وکړه د دې پیدا به ده ته یو دی به خپله پیدا ویني. مثلا یو سړی د غیبت نه ځان ساتي د دې پیدا به دې ځان له ویني په آینده کې. سړی خپله ژبه کنټرول ساتي خپل غوږونه سترې کنټرول ساتي یا نور اندامونه کنټرول ساتي نو په اینما یتزکا لنفس دا پیدا د خپل ځان ده. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور دين روس تبينزو مثال نبياني تبينزو مثال مقصد داري چلنا وي مشرك وموحد يوشان دين دي شرك وتوحيد يوشان دين دي او دارنگي دي پا انجام كم پر دين مقصد داري چلا خلق يوشان دين دي نر دي خلق وعمال يوشان دين دي او نر دي خلق وانجام يوشان دين دي لكا سورة شمس كي وي چله دی خلکو په اعمالو کې سره فرق دی. کله ان سعیکم لشتا سعی عملونو کې فرق دی عقیدو کې فرق دی اعمالو کې فرق دی خلک یو شان نه دی. چې نه سره بيدینه د دې کوشش کوي سیکولر ازم والا چې دا ټول یو شان مخلوق دی یا نه سره په غیر شعوري تور داس تحریکونه شروع دي چې هغه دا ټول ادیان او مذاهب یو شان دي. په کار نه ده چې یو شان دی د دې ټولو خیال ساتل کېږي که هغه هندو دی او که هغه سیک دی او که هغه انګریز دی او که یهودي او نصراني دی هر څوک چې دی دا به ټول یو شانې خلک دی. خلک داسې په دې مسله کې اخته دی ځینې پوه خلک علما په غیر شعوري طور په دې مسلو کې اخته دي. الله قرآن کې بار بار دا وضاحتونه کوي چې دا دوه ډلې شرې نه برابرېږي. کله وایي هذ یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون یا کله وایي مړه او ژوندي نه دي برابر. کله وایي یو سړی په تیارو کې دی بل په رڼا کې دی دا نه دي برابر. کله دی یو سړی سینه تنګه ده او بل نه کوله او د دانې دي برابر. دا مختلف الفاظ راځي. یا محسب الذین اجتروا السیئات ان نجلهم کالذین آمنوا الله ی بد عمله او ایماندار دا دوړه نه برابرېږي. دې کې دوړ کې فرق دی نو د خلکو په عقیدو نظریو کې هم الله وی فرق دی په اعمالو کې هم فرق دی په انجام کې هم فرق دی. لکه وما یستوی العمی والبصیر مقصد داری چې موحد او مشرک الله وی نه دي برابر. نو څه معنا د دې دواړو عقیدې نه دي برابر. یو سری عقیده توحید ده یا د یو سری نظریه د جهاد ده او د بل عقیده د شرک ده. د بل عقیده او نظریه د جهاد نشته دا دواړه چېرته نه برابرېږي. دارنګې ولا ظلمات ولا نور مقصد داری چې د دوی په هغه عقیده کې عمل کې هم فرق دی. دا یو په تیارو کې دی او بل په رڼا کې دی. نو د تیارو رڼا ولا چېرته برابرېږي. یو سری د الله دین لپاره مجاهده کوي قرباني کوي د دین کارونه کوي او بل شي د دین خلاف استعمالیږي دا دواړه شرطه برابرېږي. ولا ذل ولا الحرور مقصد داره چې انجام یې یو شانتې نه دی. دا یو سوري او ارام و راحت ته روان دی جنت ته روان دی. دا بل چې دی ګرم اور ته جهنم ته روان دی نو انجامونه یې یو شانتې نه دي. بیا څلورم نمبر وما یستوي الاحیا ولا الاموات الله وایي دا مړه او ژوندي دا دواړه نه دي برابر. مړه او ژوندي کې څونه فرق دی؟ ځمکه د اسمان فرق دی. ژوندی ژوندی دی او مړه چې نه هغه مړی. نو مړه او ژوندی چېرته کافر او مسلمان چېرته برابر دي؟ دې دواړو کې الله ډېر زیات فرق دی. او ما یستوي دوباره ذکر کو چې مثال د مړه او ژوندي ډېر زیات فرق دی په هر اعتبار چې د دې دواړو سره فرق دی. بیا وروسته وایي وما انت بمسمع من فی القبور دا پنځم مثال دی. پنځم مثال مقصد داری چې د کافر مثال د هغه چا دی چې په قبر کې پروت دی. یو سړی د ځمکې د پاسه ګرځي ژوندی دی او بل په قبر کې دننه پروت دی دا دواړه چېرته برابرېږي؟ نو ګوري پنځه مثالونه شو ټول. د پنځه مثالونو مقصد خلکو په عقیدو کې هم فرق دی په اعمالو کې هم فرق دی په انجام کې هم فرق دی. او مثال یې څنګه دی؟ لکه ړونه او بینا نه دي برابر، تیارې او رڼا نه دي برابر، سوری او ګرمي نه دي برابر، مړې او ژوندي نه دي برابر، د قبرونو والا او د قبرونو نه بهر شي دا نه دي برابر. الله یوما سوینا ما والبصیر نه برابر ړوند او بینا او نه تیارې او نه رڼا ولا ژیر نه سوری ولا الحرور نه ګرمي وما يستوي الأحياء ندي برابر جوندي ولا الأموات ونمرين إن الله يسمع قيل الله أورا والقيم من يشاء وشاذا كي الله واري وما أنت نيت بمسمع أورا ونكي من أوشاذا في القبور يشاب قبرون كيلي إن أنت إلا نذير لا بي تسلي دا پیغمبر دي مخي تسلي أمو بسان أمو دات كن تسلي دا إن أرسلناك دام تسلي دا چه گور استا کار صرف اغا دعوت ده ایرول و زیر ورکول که دا خلقی نمانی نو دیزی مواریستان ده اینان تانی تا مگر یون که یقین من اگر تا در پا قبان زیر ورکون که ویرون که و این من امت نشتی امت الا خلافی اما اگر ترشوی پا که نجیر ورون که و ایو کادیو که پاکت کار زبال ندین من قبلهم دا بیا تسلی ده که دا خلق سا تغذیب کنی تغذیب کنی واکسانو شمخ که نورا غری و دی تا دیو پیغمبران فکاره دلیل نوبانی و بی زبر اف سیپو بانی و بیل کتاب المنیر و کتاب آزیه بانی ثم خاصو الندین بیمی اولی و الكافران بکیه پان نکیر سرن یو زمع عذاب دیلا علم تر ان اللہ انزل من السماء ایمان پا دیاد که لسم دلیل عقلی ری دکا سورت که منگو دیان لست لائل عقلی بینی نو دا لسم نمبر دلیل عقلی ری چه گورد آسمان نا اللہ باران وکی پاغی اللہ بوٹی رو باسی دا کارونه یو الله کوي نو غایبانه حاجتون هم یو الله نه وغواړی دارنګې الله په غرونو کې مختلف رنګونه پیدا کړي دي او دارنګې په انسانانو کې حیواناتو کې سرو کې هم الله مختلف رنګونه پیدا کړي نو دا کارونه یو الله کوي نو غایبانه حاجتون هم یو الله نه وغواړی نو دا دلیل عقلیم دی او دویم په دې دلیل کې اختلاف د میوو ذکر کوي دارنګې د غرونو ذکر کوي بیا د انسانانو او سارو ډنګرو اختلاف هم ذکر کوي چې ګورې دې پنځه شیانو په رنګونو کې الله وسره فرق دی میوو کې مختلف رنګونه والا دي په غرونو کې په انسانانو سارو ډنګرو کې دې کې دا مختلف رنګونه چا پیدا کړي الله پیدا کړي دا سور یا سپین یا تور یا بل رنگ دا رنگونم دا شینم الله پیدا کری دا مختلف رنگونم الله ور کری او دریم نمبر اختلاف دا میو اجمالا ذکر کئی او دو غرون دا چره تفصیلا ذکر کئی دا میو بارا کئی مختلفون الوانوها رنگونه که پرغ دی خو تفصیل یا نکئی او دو غرون دی تفصیل کئی چه بیزون حمرون سودون پاشوی بی د میوو رنگونه هغه رنگونه پکې لږ ډیر دي لکه میوو کې سپین او سور او تور هم شته او نور رنگونه هم پکې دي رنگونه لږ ډیر دي نو ځکه اجمالاً ذکر کوي او د غرونو کې رنگونه کم دي نو دا ځکه تفصیلاً ذکر کوي نو دریم مضمون آیات کې دغه بیانیږي او څلورم دا چې د غرونو کې صرف درې رنگونه ذکر کړه سپین او سور او تور دا ولې ځکه دا د رنګونو اصول دي اصل رنګونه هم دا درې رنګونه دي دا نور رنګونه اصل کې دې د اختلاف نه چې جوړیږي مثال سور او سپین یو ځای که یو شانتې رنګ به تې جوړ شي سور او تور یا تور او سپین یو ځای که بل شانې رنګ به تې جوړ شي بیا چې دا رنګونه په یوه اندازه وار شي یو شانې رنګ کې راځي چې یو پرې لږ غالبه کې او بل لږ کم شي نو بیا بل شانې رنګ تې جوړیږي نو په دې وجه باندې اصلي رنګونه چې دا درې دي او نور چې کوم رنګونه دي که رنګونه خو ډېر زیات دي خو دا نور داسې فرعي غونې رنګونه دي او دا درې اصولي رنګونه دي نو بهرحال دریم دې ته څلورم دې ته هم اشاره وشوه او پنځم دې ته اشاره کوي چې سپین او سور دا دوه رنګونه چې دي یو بس مناسبت لري دا یو ځای ذکر کړه او تور رنگ داغی نه ډیر بدل دی نه غیر جدا ذکر که و غرابی بسود نو آیات که سو خیو طرف تا دلیل عقلی بیانیگی او بل طرف تا دری قسم رنگو نه ذکر کئی و سو شینو که پینزه شینو که میوو که غرونو که انسانانو که سرو رنگرو که او دریم دا میوو رنگو نه اجمالا ذکر کئی او دو غرونو دا تفصیلا ذکر کئی سنورم درې رنگونه ذکر کوي سپین او سور او تور که دا اصول دي او دا نور سری دا نور فروعي رنگونه دي پنځم دغه دو رنگونه یو ځای ذکر کړل، سپین او سور، ځکه دا یو بل ته نږدې رنګونه دي. او دا تور رنګ یې ته جدا ذکر کړو، ځکه د تور د سپین او سور دواړو سره اختلاف لږ ډېر دی، نو دا ځکه جدا ذکر کړل. حرام تراته نه ګورې شیخین لاره وایي د اسمان نه اوبو لره مه روباسو دی باندې مېوې چې مختلف ډېر دي رنګونه مېدل چې بعضې غرونه جدا نو ټوکې دي بیزون سپینې و حمر او سرې مختلفون الوانه مختلف ډېر دي رنګونه وغرابی بسود او ځینې تک تور دي. غرابی د غراب نه دی، غراب کارغه ته وایي، کارغه توري او سود دا د غرابی نه سره بدل دی، یعنی مقصد دار تک تور. و من الناس و الدواب و الانعام دا مخکې څه لګي او چې ځان له حسابیې نه به یې ورسم دلیل جوړېږي. اندای من الناس سارونه و الدواب او دارنګ و من الناس او د انسانانو نه و الدواب او دارنګ د زنده سرونه و الانعام او د سارونه مختلفون مختلف دي الوانه رنګونه دي کذلک همدغه شانې کذلک همدغه شانې دي غرونه دي پشان ته. انما يخشى الله من عباد العلماء يقينا يريد اللانا دلاف بندگانك علماء. انما يخشى الله من عباد العلماء فديك العلم فزيلت اشاره كي دلانا چه يريد نعلماء يريد. حديث كلا رجينا بيل السلام وجب تاسو طوله كي زما علم دير دينا بيل السلام بي او په تاسو ټولو کې زه د الله نه چې ډېرې رېږم. نو څومره چې د یو سړي علم ډېری دونه بیا د هغه تقوا او پرهیزګاري دا ډېری. او بل حد کې الله څه وایي، ذالک لمن خشی ربه، جنت هغه چاته الله نصیب کوي چې د الله نه یېره کېږي. نو څه معنا جنت الله تعالی علماو ته ورکوي، ځکه علماو کې صحیح خشیت دي د الله تعالی نه یېری. او به څومره تاکید ذکر کړي ان نما د حصر لپاره عربی کې راځي. د حصر مقصد سره چې د الله نه صرف علما یېږي، نور څوک نه یېږي. حصر د دوه شینه جوړېږي، نه په اثبات دواړو نه. د الله نه صرف علما یېږي، نور څوک د الله نه نه یېږي. نو ګوره دا د علماو دپاره ډېر لوی فضیلت دی. خدایات نه دا خبره معلومه شوه چې عالم د الله په نزد هغه دی چې د الله نه یېره کېږي. وس یو سړی ملا دی، عالم دی، د الله نه یېره نه کېده، نو دی د الله په نیز باندې عالم نه دی. د الله په نیز باندې عالم هغه دی چې هغه د الله نه یېره کي، پاکې خشیت الهي. د دې وجنه ربیع بن انس جنهو دا خبره کړي چې یو عالم د الله نه نه یېرېده، نو دا عالم عالم نه دی. د دې وجنه کله علماو ته الله تعالی خره هم ویلي، کمثل حمار یحمل اسفاره، کله ورته الله سپیم وایي کمثل کلب. نو ګوره د عالم ډېر لوی مقام دی، د ملایکو نه مقام ډېر اوچت دی. او دارنګې د اسمان او د ځمکو ټول مخلوق د هغه لپاره بخښنه او استغفار غواړي. نو علم دا ډېره عظیمه سرمایه ده، لویه خزانه ده، لوی نعمت دی د الله په نعمتونو کې. و دغه عالم چې د الله یېره پکې نه وه، نو بیا ورته الله تعالی سمبی خره مته او شپې مته وایي. نو یا داسې شو چې د انسان د علم او د عمل په وجه باندې دومره قیمتي جوړ شو چې د اسمانو د ځمکو ټول مخلوق له بخښنه او استغفار غواړي. میان، میګان، مرغان، تمام زنده سر د عالم به عمل لپاره څه غواړي؟ بخښنه غواړي. او مخکې اصولو کې موږ بیان کړي چې هغه عالم ته غټ هستي وایي چې عالم علم وکړي او بیا پې عمل هم کوي او نورو خلکو ته هم ښیي. نو یودا عظیمن فی ملکوت السماوات، هغه ته غټه هستي ویلی کېږي. نو د علماو دونه لوی شان دی. وګورئ د دې علم چې دکې خشیت الهي او عمل پکې، نو یې مقام دونه اوچت شو او یې بیخي دونه راوغورځېده. لکه مثال یو قیمتي مرغه دی، هغه بره د وریځو له پاسه نه پرواز کوي، اصلي مرغان چی بازونه. خو کله مثال دا عالم دنیا ته مایله شي، لکه مثال په طور باندې کله دې مرغانو ته خلکو دامونه کي ادام کې صحیح دانه پرته وي، نو دغه دانې ته راښکته شي. چې راښکته شي بس په هغه جال کې بیسه شي ګیر شي. نو یا دا مرغه دومره قیمتي و چې د پرواز ډېر بالا و، د وریځو له پاسه الوتل کول، او یا دونه راوغورځېد چې په دام کې بیسه شو ایسار شو. نو دقن کوم عالم چې دنیا ته اعلان وکي دا مثال به دقن یو ګرځي. نو انما شاء الله من عباد العلماء کې بل دې ته اشاره شو چې عالم هغه ده چې د الله نه یېره کړي، د الله نه یېره نه کړي نو هغه به څنګه، ځکه د علماو د دې هغه فضایل هم ډېر زیات دي، ثوابونه هم ډېر زیات دي، خو بل طرف ته وعیدونه هم به ډېر زیات دي د علماو باره کې، او دارنګه د علماو عذاب هم د امیانو نه بیر ډېر زیات دی. نو د عالم سری ثوابونه هم د ملا نه د امیر ډېر زیات دي، خو بل طرف ته عذابونه هم د امیانو نه بیر سری ډېر زیات دي. د علماو دومره مقام راځي حدیث کې، دا راځي د قیامت پر ورځ به الله تعالی ټول مخلوق راجمع کی، بیا به ته علما جدا کی، ثم یمیز العلماء، علما به ته جدا کی. الله پاک وایي علما ته وایي یا معشر علما انی لما ذا علمی فیکم لعذبکم، ما علم د دې لپاره نو درکې تاسو نه عذاب درکم، او اذهبوا فقد غفرت لکم، تاسو تاسو ټول زما طرف نه سوی معافی وایي. وګوره ټول علما او ته الله تعالی د معافی اعلان وکړي او بخښنه به ورته وکړي چې تاسو نه ما علم د دې لپاره نو درکې تاسو زه عذاب درکم، اب الله تعالی علما ورته وایي. وګوره په ټول مخلوق کې د قیامت پر ورځ علما به د عام مخلوق نه سي کې جدا به کی، او دې علما ته به الله د عام ما پیسې وکړي اعلان به ورته وکړي. د علما ډېر زیات لوی مقام دی. امام ابو حنیفه رحمه الله یو ځي واقع راځي، حماد ابن نعمان دغه باره کې دی چې هغه یو خوب ولیده چې د قیامت جوړه شوه، الله ډېر غصه دی، علما ټول غلي دي، الله تعالی د علماو ته وایي چې تاسو څه کوي دنیا کې، علما وایي چې اخطانا الله زموږ خطایانې شوي دي. نو دې ما دې خوب کې دا خبره وکړه چې لیس لی صحیفتن او کوپرون، الله تعالی زموږ په عملنامو کې کوپر نشته، یعنی خطا رانه شوي، ګناهونه رانه شوي، خو کوپر هم نه دی کړی. وایي په دا وخت کې الله تعالی غصه چې دی ختمه شوه. دا خپله د خوب یو واقع بیانوي. نو بهرحال د علماو ډېر لوی مقام دی. وګورئ بې علم دې ته نه وایي چې سړی د مدرسې نه صرف فارغ شي، یا مثال یو شی سره مدرسې سند بسی، یا مثال د وفاق او د ملوی فاضل او یا بل او بل سند بسی، علم دې ته نه وایي. اصل علم سره هغه معرفت الهي دی چې سړی حلال او حرام وپېژني، د حلال او د حرام فرق کولی شي، د الله حکمونه وپېژني، او دته یو قسم په علم کې مهارت حاصل شي. سورت توبه کې تیر شوی تفقه فی الدین، د علم اصل نصاب سره تفقه فی الدین، چې سړی په علم کې مهارت حاصل کړي، ښه فقاهت حاصل کړي. نو صرف علم دې ته نه وایي، لکه نه سبع عام دا اصطلاح ده چې د یو شریف سره د یو مدرسې سند بسی، نه هغه ته خلک سوی عالم وایي. نه علم اصل کې حلال او حرام پېژندل، د الله حکمونه پېژندل، دارنګه په دین کې تفقه او مهارت حاصلول دې ته علم ویل کېږي. نو انما یخشى الله من عباد العلماء، دې کې د علماو ډېر لوی مقام ذکر شوی دی، او خو دې ته هم اشاره شوې چې عالم اصل کې هغه ده چې خشیت الهي پکې. انما یخشى الله، یقین د الله نه، د الله د بندګان نه، علما یقین الله زورور دی او بخښونکی دی. ان الذين يتمنون كتاب الله وقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور، دې کې الله بشارت ورکوي. درې اعمال ذکر کوي، د قرآن تلاوت کول، د مانځه پابندي کول، انفاق کول. الله دا درې وړ هغه اعمال دي چې دا هېڅ شی تاوان نه کوي. دې خلکو الله پوره بدلې ورکوي، الله به خپل دیدار نصیب کړي. درې اعمالو باندې الله فضایل بیانوي، خو یو پاکي تلاوت د قرآن امر راځي، د قرآن کریم تلاوت کول. د دې ونې د قرآن کریم په حقوق چې کوم دي، هغه کې پنځه شپږ غټ حقونه دي، خو یو حق د قرآن کریم سره تلاوت کول دي. چې د قرآن تلاوت ډېر ډېر کوي، سړی روزانه په ځان باندې یو اندازه مقرر کړي، مثال پاره نیمه پاره یا زیات، څومره چې د وسې کېږي، ځکه دې کې د سلفو معمول مختلف نقل دی. داسې واقعات د سلفو نه نقل دي چې روزانه مثال درې ختمونه باغي کول، نو په میاشت کې باغي لس کم سل ختمونه پوره کول، دا واقعات هم نقل دي. د ورځې دوه ختمونه کول دام نقل دي، یو ختم کول دام نقل دي. د ویترو په یو رکعت کې ټول قرآن ختمول دام نقل دي. عثمان بن عام معمول دا دا سم نقل دي چې روزانه سلور ختمونه اته ختمونه دا اته ختمونه فور دا نقل دي سلب صالحینو په واقعاتو کې خو بیا دا ډیر ختمونه دا به د انسان د کرامت سره دا د انسان د وسې خبره نه ده ځکه دا ټول له کرامت سره تړاو کرامت دی چې الله تعالی دې وخت کې برکات واردوي لکه په لږ وخت کې چې الله ډیر کار وایي مثلا یو سړی دی په ګنټه کې چې الله د ټولې ورځې کار وایي نو ده د دې عمر کې الله برکات پیدا کړي او دا زمانه ته الله د ته داسې وغځوي ورته غټه یې کړي دې زمانه کې الله برکات راشي لکه مثال ځینې خلک داسې هم شته چې دا 55 کاله عمر دي خو په دې عمر کې مخکنو علماو بې شماره چې دی کتابونه لیکلي په جلدونو جلدونو کتابونه لیکلي کتابونه ډېر هم دي او بیا کې جلدونه هم ډېر دي د دې نه علاوه درسونه هم کړي او د دې نه علاوه داسې درې څلور سوه رکاته نفل روزانه کول دا هم کړي ذکرونه هم چې هر څه اوسه کړي دا ولې عمر کې برکات و او د برکات نښه دا ده چې لږ کارونه ډېر وکړي چې اوس یې باندې وخت تیر شي او کار لږ وکړي نو دا عمر د ده بې برکات بې برکات عمر ته تېرېږي لکه ډېر خلک داسې شپه ورځ پرې تېره شي هفته میاشت کال پرې تېر شي او دیر دین کوم کارونه ونه کړي دا ولې ځکه عمر بې برکات وي ځینې خلک په هفته کې چې ډېر کارونه وکړي څوک میاشت او کال کوي خو دا ټول له برکات سره تعلق لري نو برحال دا بعضې برکات دي داود علیه السلام باره کې راځي چې هغه به امر وکړو چې مال ازین کوي نو چې خلکو بل ازین کاوه ده به د زبور تلاوت چې ختم کړی و هغه نه الله پاک دا یو دغه ورکړی و یو معجزه وه دغه نو بهرحال دا ډېر زیات ختمونه دار سلفو نه نقل دي خو دا عام د وس خبره نه دا یو کرامت سره تعلق لري نو او بیا د سلفو صالحینو ډېر زیات معمول چې و د تلاوت نه په رمضان مبارک کې و چې رمضان مبارک کې بغیر تلاوتونو ډېر زیات اهتمام کاوه تر دې چې بعضې لوی لوی امامان محدثین به و هغوی به ورته د حدیث هغه غټ غټ درسونه هم چوټي کړه پرې بېښودل حدیث درس بیا نه کوه رمضان کې یا نور اعمال نور کارونه بیا نه کول زیات به شه تلاوت ته ناست و تلاوت نه به نه خوځېدل نو بهرحال په رمضان مبارک کې تلاوت ډېر اهتمام پکار دي یا مثال تراوو کې ختمونه کول یا دانګې نن سبا خدای الله رحم دی قرآن درسونه په رمضان کې ډېر کېږي نو بهرحال د قرآن کریم په حقوقو کې یو حق سره تلاوت کول چې سره دې تلاوت جاری ساتي سره په ځان یو نصاب مقرر کړي چې زه به دونه تلاوت پابندۍ سره روزانه کوم نو ان الذين يقينا سان سلوي د الله کتاب پابندۍ کوي لمانځه وان په خر کې دا چې موږ ورکړه دې چې سره والا نیت نه پټ او په کار باندې يرجون الله دې می ساتي تجارت هم د تجارت لن ته وو چې هیڅ لري دا تاوان نه کوي د دنیا تجارتونه کله تاوان کوي خدا د تجارت د شرا تاوان نه کوي لیو پیوم در پاش فرو کې نه لري ته وجورم باندې رحمت لري او زیرم زیات کړي لمین فاس جوړ خپل مهرباني نه الله ول خپل مهرباني زیات کړي مهرباني سره هغه د الله تعالی مخ ته شری کتل دي د الله دیدار نصیب کېدل دي لکه لوی نعمت جنت په نعمتونو کې د الله دیدار کول دي د الله مخ ته کتل دي ان وفونی قین الله بكون ګر شکر قدردان دی والذي أوحينا إليك من الكتاب ولق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير الله هو كتاب شمنجي وهي كلمة تاتا من الكتاب الكتاب والحق ولا حق كتاب دي رشتني كون كن لا كتاب ونشو مخ كده نري يقين الله بخفل بندگان وماني خاما خبر دار دي ودي دون كره ثم أورسنا الكتاب الذين استوفينا من عبادنا په دې یاد کې الله بشارت ورکوي د قرآن والا ته لکه مخکې بشارت ذکر شو په تلاوت باندې و دې آیتونو کې د قرآن والا ته الله زیره ورکوي زیره په آخر کې وایي چې جنات عن یدخلونها دویم آیت کې زیره دی چې دې خلکو له جنتونه دي او دا قرآن والا چې دي یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا الله به سرو سرو بنگلی دی لور کوي ملغله دی بور کوي د لخم جامع بور کوي دا قران ول الحمد لله ان سبن الحزن دی بل الله شکر ادا کوي چې الله زمو ټول غمونه ختم کړه او الذين حلنا دار المقام الله جنت را وسلو لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو په دې کې بسمانه سره والي نه دا ټول بشارت دی خو چا لپاره د قران والا والا او د پارا. او به د قران والا درې قسمه کوي، یو اوري چې ظالم لنفسه، دوی مقتصد او دریم سابقون. ظالم مقتصد سابقون، دا درې قسمونه درې درجې دي په قران والا او کې. یو ظالمان دي، ظالم هغه ته وي ګناهونه ډېرې د نیک اعمالونه، او مقتصد هغه دی چې دغه نیک عمل او ګناهونه یو شان دي. مثلا سری نیک عمل او سری ګناهونه دي، یا یو لاکې نیک عمل یو لاکې ګناهونه دي. او سابق بالخیرات هغه دی چې نیک عمل یې ډېر دي او ګناهونه یې کم دي. مثلا سری ګناهونه کړي خو زرې چې د نیکۍ کارونه کړي، دا درې قسمه شو. یو ظالمون شو، دویم مقتصدون، او دریم سری سابقون. او د درې واړو سنه وعده د چا کوي؟ د جنت کوي. جنت عدن، حدیث کې دا راځي چې دا درې واړه ډلې دا په دې امت کې دي، او دا ټول جنتیان دي. نبی علیه السلام یو ځل دا آیت ولوسته، او بیا د آیت باره کې کلهم فی الجنه، دا ټول جنتیان دي. نو حاصل دا ده چې ګوري، د قرآن داسې برکت دی، که د یو سړي ګناهونه هم کړي دي خو بیا هم دی سره جنتي دی. د قرآن والا اگر چې ګناهګار دی خو بیا هم سره جنتي دی. او بیا هغه ګناهونه که د نیک اعمالونه کم وي، که برابر وي او که ډېر وي، په درې واړو صورتونو کې دی سره جنتي دی. نو دا ډېر لوی فضیلت دی د قرآن والاو دپاره. او بیا ګورئ په دې کې، اول ظالمون ذکر کوي، دویم مقتصد، او درېیم سره سابقون ذکر کوي. دا ولې؟ ځکه په دې امت کې اول قسم ډېر دی، لکه زما دې امت کې ګناهګار خلک ډېر زیات دی. هغه خلک چې ګناهونه د نیک اعمالو نه ډېر دي، هغه خلک ډېر دی. او چې دویم نمبر بیا خلک یې دې امت کې چې نیک اعمال او ګناهونه یو شان دي. او درېیم نمبر دې امت کې هغه خلک چې نیک اعمال یې ډېر دي او ګناهونه یې کم دي، خو دا په دې امت کې سری کم دي. نو ځکه په دې ترتیب باندې چې ذکر کړه، نو که اکثریت د خلکو دا صحیح په ظلم کې، یعنې په ګناهونو کې، ګناهونه چې ډېر کېږي په نسبت د نیک اعمالو باندې، او ظالم او مقتصد او سابق د ډېر مستحقات دي. موږ د هغې چې یو څو مستحقات بیان کړل، لکه موږ یې دا مستحق بیان کړو. ظالم هغه شو چې د هغې ګناهونه ډېر دي، مقتصد چې ګناهونه نیک اعمال یو شان شو، سابقون چې نیک اعمال د ګناهونه صحیح دا زیات دي. نو نور د دې تفسیرونه ډېر زیات دي، تقریبا 15 پورې مستحقات د درې الفاظ ذکر کوي. موږ صرف یو مستحق د هغې نه ذکر کړو. ثم اورثنا الكتاب من ميراث ولم كتاب الذين اشتروا استوفينا من عبادنا او استوفينا كي بل فضيله ذكر شو چې د قرآن ول او خلق دي چې الله دې انتخاب کړی دی، یعنی دا منتخب او غوره خلق دی په ټول مخلوق کې. فمنهم ظالم لنفسه، ځین دي ظلم کوونکی په خپل ځان باندې. ومنهم مقتصد زين دي نميان رب كون كري، ومنهم سابقون من الخيرات زين دي نمخي كيدون كري پنه كوبان الله فو كم باني. ذلك ونفذ ذلك دغا كتاب ركولي، ذلك دغا انتخاب دو قرآن دو پارا. ذلك كشان او رسل الكتاب ترى دا كتاب ركول، او يا ذلك دي استوفين اتا اشار دا انتخاب دو قرآن دو پارا. دا دا الله لوي ميرا باني دا نسمانا د الله لوی رحم په هغه چا دی چې هغې ته د قرآن د ویلو د اورېدو د ناسې توفیق ورکړي. لکه نن سبا اکثر د خلکو په نظر کې دا غورځېدلی خلک دي. بادشاه صاحب رحمه الله به یو واقع بیانوله، چېرته یو کوم افسر راغلی و یو مدرسه کې، ویل طالبانو هلته یو خان و، سړی دیندار و، د طالبانو سره به ډېره مینه کوله. ویل یو افسر راغی، خان ویل غږ وکړي طالبانو ته چې جنت بلبلان راوځئ. هغه به طالبان تر جنت بلبلان ویل. افسر داسې بېدینه غونې وه چې هغه ورته وکتل، ویلو چې اوه دا دونه خلک د عمر ضایع شو، برباد شو. اخان خوشحاله و دی که نه، چې دا یې مینه و دی هم خوشحاله شي. بېدینه ویل دا خبره وکړه چې ګوره، د دونه خلکو دا خپل عمر برباد کړو. خو الله تعالی دی ته سوی ذلک والفضل الکبیر. اکثر معاشره کې دغه قاریان، دغه مولیان، طالبان یا دا چڼي د خلکو ډېر نظرانداز کړي، ورزولي فالله پاک داغی استوفین لفظ ذکر کئی، الفاظ القبیل لفظ ذکر کئی، او جنات عدن ل ذکر کئی، دا ټول فضائل بیان ای. جنات عدن سم لهم جنات عدن، الله دې له جنتونو نه مشو نه يدخلو نه هاجر بن نو دې جنتونو ته يحلون فيها، ودا به وسونه شپ دې کې من الساوره باندې د سلو زرنه، یعنی جنتیان ته الله زیورات مراغوندي. کته ودا خود خو جوړ ډول دی دې کې خو یو وجدار چې هغه د جنت نعمتونه او ډول د دنیا بین قیاس کې بندا شه د ملکونو او د علاقو فرق می، د زمانو فرق می، د ملکونو فرق می، دار علاقی ار زمانی خپل ډولی نو دې وجه دغې په نعمتونو کې دا نعمت سه ذکر کو. او حدیث کې دا راځي نبی علیه السلام تبلغ الحلیه من المؤمن هیڅ یبلغ الوضوء، کوم ځای پورې چې دا اوداسه د اوبه رسیږي اندامونه کوم ځای پورې نزلی کېږي دغه ځای پورې به دغه زیورات پراته وي. د دې نه بهر یو روایت کې داسې هم راځي چې هغه به دا دغه ډېر نزلي دا مټې دې سمې رسولي دیر پارس دا ټول لاسونه بیا د قیامت د زیوراتو ډکي نو یحلون فیها من اسابره من ذهب نسور ولو عمل غلری ولباسهم جامد دی او دیکر خمی. وقالوا الحمد لله الذي اسعب عنا الحزن، او بو دی صفاتونه د خدای توب هغه ذات لري چې بو ته زمونږ نغمونه الحزن سمان ټول غمونه یې له ختم کړه. لکه دنیا کې یو شی ډیر غمونه دی، کله اوسه مثال د بچو غم وسی، کله اوسه د خرچي غم وسی، کله اوسه د خپلو سارو د پټو غم وسی، دا ټول غمونه به الله تعالی هلته ختم کړي په جنت کې. یا دانه یو سره مؤمن دی، دا هغه څه د غمې چې رزنکدن به مې څنګه وي، قبر به مې څنګه وي، حساب کتاب به مې څنګه وي، عملنامه به مې څنګه وي، دا ټول غمونه به قیامت کې به صحیح جنت کې دا به ختم وي. او دا مؤمن دی من الله شکر ادا کوي چې الحمدلله دا ټول غمونه ختم شو. حدیث کې دا راځي نبی علیه السلام وایي زه ګویا کې دې خلکو ته ګورم چې دوی کله د قبرونه راپورته کېږي دا خلک به د خپلو سرونو خاورې سنډي، او دا به چې الحمدلله الذي اصاب عنا الحزن، دا مړي چې د قبرونه راپورته شي په دې حالت کې وایي نبی علیه السلام وایي چې دوی به د سرونو خاورې سنډي او دغه الفاظ به وایي چ الحمد لله الذي اصاب عنا الحزن ان ربنا يقينا من الله غفور خما بخون كه شكور قدر دان دي الذي حلنا دار المقام من فضله اغزا شمن گران نسل اكور دو بعد كي دلوتا مقام او اكور دو هميشه دو سي دلو المقام او تولي وي زك دنيا ده هميشه پاد كي دو زينري دان كي قبر هميشه پاد كي دو زينري او قیامت یو جنت او جهنم دلته سره همیشه به پاتې. جنت سره یو ځل لاړ شي د جهنم نه د ګناګار وتل شته، کافر تی نوزی خو بعضې ګناګار د عذاب نه او د صفایي نه روسته به بیرته هغې وځي، او جنت داسې ځای دی چې هغې نه بالکل وتل نشته. چې شریف یو ځل قدم کېښوده نو بیا د هغې نه وتل بالکل نشته. الذي تحلنا شمنگنا داخل هو کور همیشه وسیدن تا خپل میره باندې نه من فضله وی چې الله په خپل میره باندې باندې جنت را نیست. دا ولې دې کې ته اشاره ده چې جنت دې ته په اعمال سره شي نشي نو ته حدیث کې دا سره شي اکه جنت دا یو ځای دی چې دا غیر په اړه دون عمل کول ستې په جنت او ګنډې داړې ناممکن خبره ده. مزیکه من فضله وی داخلی او کتاب د بدل اماری هغه کې وایي دخول الناس فی الجنات فضل من الرحمن یا اهل الاماری، دخول الناس فی الجنات فضل جنت ته داخلیدل دا مهربانی ده من الرحمن یا اهل الله مهربان زر د طرف نه. نو څه معنی جنت ته ننوتل دام د الله فضل باندې کیږي؟ دا په عمل او د عمل ظاهری سبب دی، یا ځان یې بعض علمای په اعمالو سره پر درجاتو راځي و اصل سبب ولسلی او د الله مهربانی ده. لا یم سونه ورسی یونه پی عبد کی نه سوب مستری والے نصب چې بدن سری ولا یم سونه پی نغوب او نه برسی مونږ د بلی کی سری والے نصب تکلیف او لغوب سری والے مونږ دواړو معنا په سری والے سم کوو. نفسه مستری والی لوگو مستری والی خو اصل کې نفسه تکلیف ته وای، یعنی مقصد دا لري بدن بستری نه او لوگو چې زده بستری نه، دنیا کې کله بدن ستړی شي که یو سره مهنت وکي شوګیر وکي خدمتونه وکي ستړی شي، یا مقصد کله د غمونو د وینې سره ستړی غوني، خو قیامت کې به دا ستومانی نه، همیشه به انسان دمه بی. والذین کفروا لهم نار جهنم، الله یا کان شو بنه کنه ای په ور جهنم نه لای خو علیهم ته سره باندې کې دی باندې پېموت شې دمړ شي د مرګ په سره پېنې گی. اگر چې سورت زخرف هوا بیا کې وای چې دوی به مطالبه کوي، ونادوا یا مالک یقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، دوی به چغې وای چې یقضی علینا ربک، الله دې موږ باندې مرګ فیصله وکړي، زر کاله به دوی چغې وکړي، الله به ورته انکم ماکثون. نو دلته هم وایي چې دوی باندې به د مرګ فیصله نه کېږي، ولا يخاف بصعونك ليش يدين العذاب ذري كذلك نجي ندقن من السزا ولو كل كفور هر ما شكرتا وهم يسفرخون في هذه وشغي في جهنم كي جهنم فعذابون كي وسي شغي ام دي ربنا ارد من اخرج من واسنا ما سوان شمن عملو كنيك او غير الذي كنا نعمل غير دغنا شمن كاو غير الذي كنا نعمل ولي وي دا ځکه چې کله دوی په دنیا کې خپل عمل ته ښه عمل وه، د بیدنۍ کار به یې کاو، بدعت به یې کاو، شرک به یې کاو، پسخ او پجور به یې کاو، او دا ورته ښه ښکارېدل. نو غیر الذي کنا نعمل ته کې یو څه ذکر کړه چې غیر هغه عملنه چې موږ دنیا کې کاو. اولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، دلته يقال مقدر دی، دلته جواب کې ویلی شي اولم نعمركم يا من عمر نذر كليتا اشتا ما اغا عمر يتذكرو چه نسيت اخصل شو بده اكي من تذكر او سوك چه غي نسيت اخصتا، يعني مقصد ده الله ما دون عمر در كليو چه تا پا اكي نسيت قبل اول اشو نسيت دي اخصل اشو اكا پانزو شپیتك العمر الله در كليو اپا دي شپیتك اله كي تا دلنا دين شو ازده كون دلنا دين در زن شو خبر اولي خو بد دی پیجاندلش. لکه بخاری شریف کی روایت راځي چې حسین الله شپېته کال عمر ورکی، نو د عربانا الله ورکه کړه شپېته کال یو سړی ځان ته مسلمان وی او خواته جماعت می مدرسه می علما می او بیم ته عذر نه پیش کوي، لکه بعضې سپینګیري راسي چې هلته اذان نه یاد 15 وخته اذان به اوري په لوسپیکر وکړي او گوتو چې اذان وکړي یا اقامت وکړي نو ځینې نشم کولی. مثلا شپېته کال الله اکبر یو څو ټکي یو څو کلمات دي، او شپېته کال اکثر نه اذان یې کوي نه اقامت یې کوي. الله به وایي چې دا ما شپېته کال یا 50 یا 70 یا 100 کال عمر مې درکړی و، په دې کې خو تا اذان ښه شو پوهې کولی، یقیني خبر دی سړی په دې عمر کې د قرآن نه ځان شي خبرولی، د احادیثو نه ځان شي خبرولی، د پیغې نه ځان شي خبرولی، نور هغه علمي دغه زوري علمونه چې دي هغه ټول نه ځان شي خبرولی، نو یقیني د سړي دغه عذر او بهانه بیا ورکه شوي. او وجاکم النذیر، راغلی او تاسو هیرونکې هیرونکې څه و، یعنی مقصد دا تا د الله کتاب بیان شوی و، دا نه یې حق پارس خلک راغلی و هغې درسونه کړي وو بیانونه یې کړي وو. وجاکم النذیر، د دې مستاخونه ډېر ذکر کوي، راغلی او تاسو هیرونکی چې هغه سری پیغمبر دی، راغلی او هیرونکی چې هر حق پاره سالم دی، یا د الله کتاب، دارنګې سپینوالی د ویښتو دا راغلی و، دارنګې تبه د راغلې وه چې تبه دې شروع شه، دې کې به دې لږ سوچ کړی و چې یاره تبه مې شروع شه هسې نه چې مړ نه شم، نو دې کې بل الله ته توبه ایستلې وي. یا دارنګې وجاکم النذیر، ستا همزور چې دی مړه و، خپلوان دې مړه و، د خپلو همزورو ته به دې کتي وي چېره زما ډېر همزور دنیا نه لاړ او زم تلو والی یم، یا ډېر رشته دار مثال هغه مړه شو، د هغو نه به دې لږ عبرت اخیستی وي. دارنګه وجاكم النذير سره نوسیلی شویو مدې کې چې لکه نو شو خاون شوم اوس والله ته رجوع په کار ده سره سپینګیرم شو خپلوان یې مړه شي دارنګه مزول یې مړه شي نوسیم وشي او به مثال په تور باندې دنیا کې بیا پړاقیږي کنه دنیا په ګندګۍ کې لته وای نو دا یقیني ده د لویه بدبختی ده په دې وخت کې دنه سوچ سره چې د نو شو خاون شو به مري خبر تدفی کرده در دیر هم عصری او همزودی اغا ملونو دن و نکسوش بکارو مثال پا تاور دو مقبری تی او سره ورشی دی که لگ دا سوش بکی چرا دی که خو زمان دیر خپلوان پراتی دیر همزودی می پراتی دی یا دیر کلیوال خلق می پی پرود دی نو دا زمان زیده نو جا کمون نزیر دا عام لپزی دی طول تشامل دی وجاكم النذير على تاسيلون كي ابو جوق وسيف ما لزوين نبي فات زاري من نسير سوكيم داري ان الله عالم غيب السماوات ورسم دليل عقلي يقين الله فوق فوق السماوات ونظم كي من يقين الله فوق فوق خبر شنو باني هو الذي جعلكم خلائف الارض ورسم دليل خاص الله غير شي غير ولي تاسل خلائف ايو بل بسيا بعد اون كي لزم كي خلائف ما يو بل بسيا لزم كي بعد اون كي وي لك مثلا دنيكه فزي بنار راشي بيزوي بي نوسي كلوسي كوديو پردي بسي نو خنای په دمن یو ورسه باندې ونی یا خنای په د کډارستانه امت د مخکنو امتون نسره دا خلیفہ یو نائب دی فمن کبر چې کو پر فاده کو نو من سزا کو پر ده ولا یزید الکافین کفر ان رم الا مقت انا ونه چې ته کافرون نه کو پر پنی در ربانی مگر غصه شنو چې یو کافر په کو پر کې ترقی کوي دونه ته الله غصه ډیریږي اولا یزید الکافرین کفر الا خسارا سونه چې یو کافر په کوپر کې ترقی کوي دونه خپل تاوان ډیر کو یعنی مقصد دا دی که کافر د خپل کوپر ډیری یا یو ظالم خپل ظلم ډیری نو دونه ته د الله غصه ډیریږي دونه دی خپل تاوان ډیری لکه مثلا یو کافر مل دی هغه مسلمانانو باندې چې څومره دی د مسلمانانو قتل عام کوي څومره دی ظلمونه کوي وحشیانه بمبارونه کوي مسلمانان چې جینو ته غورځي بچی اعتماد کې خځې کونډې کې نو د دې سره هغې دغو م په اندازه باندې د الله ته غصه هم ډیریږي او خپل تاوان هم ډیری یو سړی مثال لس مجاهدین شهیدان کړي د هغې یو عمره تاوان او غصه ده د الله پاک بل یو سړی داسې هغه سل کسان شهیدان کړي نو چې څومره د دې ظلم او کفر ډیریږي دونه ته د الله غصه هم ډیریږي او خپل تاوان هم ډیری ونرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله پدېات کې نه تناب د دلیل کې د مشرکین نه چې نه اوس شوب د شرک باندې دلیل عقلی یا نپریشته او کنهشته ارونی ما ځا خلقو مسل د دلیل عقلی را ته پیش کړي چې د ځمکه کې څه پیدا کړي نو سیده کله خالقی نه خو به باندې هي یا اسمانو کې څه برخه وسشته اما ته نه هم کې یہ طلب دلیل نقلی کئی چ اللہ کم کتاب یعنی آیات او حدیث پیش کئی پر شرک بانی نو نہ دس پی دلیل عقلیشتہ اور دلیل نقلیشتہ ہن اللہ تم خبر را کہ شرک کام نہ نسا شریکان آگاہ سنت و تا سلام علی مدون اللہ ما سوا درنا نہ ارون او خیما تما دا خنو سے پیدا کئی من ارض زم کے نام نو شرک نہ شتر دلیل بر خاص آسمان نو کی اما تین ما من گور کرے تے کتاب نیو کتاب پون پر چدئی على بينة البخارة دليل من هردلا بل إيعيد الظالمون بعض إلا غرورا مخيوال چنوسا دليل عقلشتا ندليل نقلشتا نوسوي چه سرب ديو بس دوكي وعده دي لكن مثال دار قشران پا مشرانو سي بدليل روان دي ندغا بدليل تابداري كي لخبال مشرانو بل يعيد الظالمون بل كبادان كي ظالمان بعد نورتا إلا غرور مگر دوكي إن الله يمشق السماوات والأرض أن تزولا لا دير لسم دليل عقلي ذكر كي المخي لدي دالي هو عجز بيان شو كي الله ودي خالقين ندي أو دانن يدي برخدار ندي دان ناصر وزد الله أزمت وقدرتون بياني چې الله خو دومره د لوی قدرت خاوند دی چې د اسمان نظمه کې الله په خپل قدرت باندې راټینګ کړی دی نو دلیل عقلی د الله قدرت بیان دی پکې، د الله لوی په بیان ای. او دویم دې ته اشاره ده چې اسمان نو زمکه دا ولاړ دی، دا حرکت نه کوي. دته بعضی منطقیان فلاسفه سیستانان هغه وایي چې اسمان نو زمکه حرکت کوي، اسمان هم ګرځي زمکه هم ګرځي. خو د قرآن د ظاهر نه داسې ان الله یمسک السماوات، دا الله ټینګ کړي دي، نو سمانه دا ګرځي نه. امام مالک رحمه الله السما ولا تدور، اسمان ګرځي نه. او داتی دلیل کې پیش کاو چې ان الله یمسک السماوات والارض. نو بهرحال یو د الله د قدرت بیان دی، او بل د دې بیان دی اشاره دی تر چې اسمان نو ځمکه دا ګرځي نه، دا په ځای ولاړ دي. او داتی معلومه شو چې کوم فلاسفه یا ساینسدانان دا و چې دا ګرځي، نو د هغې خبره د آیات د ظاهر نه سره خلاف ده. ان الله یمسک السماوات یقین الله ټینګ کړي اسمان نو ځمکه، ان الله یمسک السماوات یقین الله را ټینګ کړي اسمان نو ځمکه، انت زولا د دې نه چې وښویږي. ولئن زالت الله چرې دا وښویږي، انعام سا کومه نشته دی را ټینګوونکی دی دواړو لره، من اهدین یو کس من بعد وروسته د الله نه. الله وایي که د اسمان او ځمکه په حرکت کې راشي، لکه مثال ځمکه کله زلزله شروع شي، نو داسې څوک نشته چې هغه دا را ټینګه کړي. من احد من بعده، حدیث تفاسیر کې وایي داسې پیر نبی یا ولی یا بزرګ یا غوث او قطب یا پرشته وغیره داسې نشته چې هغه به د اسمان را ټینګ کړي. انه کان هر من یقین الله صبر کوونکی او پوره بخونکی. واقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم. په دې حالت کې زجر کوي بنکار رسالت، او دویم زجر کوي بنکار بنقض العهد. الله په دې څه چې دوی وعدې ماتې کړې، لکه دوی وعدې کړې وې که پیغمبر رالی نو موږ به د هغې نه هدایت حاصلو. فالله چې کله پیغمبر را هدایت حاصل نه کو بلکې ښه نفرت یې وکړو. او دې کې د مشرکین عربو بیان کوي چې ګوري مشرکین عرب ته دا معلومه شوه چې یهود او نصارا د خپل رسولان نه انکار کړی وو، نو دوی قسم وکړو موږ ته دغسې رسول راشي نو موږ به انکار نه کوو، موږ به پوره تابعداري کوو. الله وایي چې ګوري تاسو قسمونه کړي وعدې هم کړي که پیغمبر راله موږ به تابعداري کوو، لیکن د پیغمبر تابعداري مونږ له خنه پرته موکو. و اقسم و دی قسمونه کړه په الله باندې کلک قسمونه کړه لی دی ته یرونکی دی کونون خامخایي به د یهدا په ډېر هدایت باندې. من احدى الامم د هر یو د امتونو نه، احدى الامم کې اضافه د استغراق دپاره دی، د هر یو د امتونو نه. یعنې مقصد دا دی د مخکنو امتونو نه به موږ ښه هدایت حاصل کړو، ځکه دوی ځان ته ښه ذهنان ویل، زموږ قابلیت او ذهانت ډېر دی، موږ به ښه هدایت حاصل کړو. فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا، الله غیر کړه چې رانه دی تیرونکی زیات یې نه کو دی، الا نفورا مگر تیښته، الا نفورا تیښته او نفرت. یعنې مقصد دا دی د دې تشبیه نه د اوښانو سره ورکوي، کله دا اوښ چې هغه وتریږي د مالک نه، مالک ور نږدې کوي هغه منډه وایي، څومره چې مالک ور نږدې کوي هغه منډه ډېره وایي. نو څومره دا کوپار په شان دغه تریدونکو اوښانو باندې شو چې حق پاره سره ور نږدې کېږي دی ته ښه جدا کېږي. نستکباراً فی الارض و مکر السیئ، وایي ته لویي نه کول نه په ځمکه، و مکر السیئ او د وجې دغه تدبیر ناکاره نه، چې الله وایي دی تکبر کوي او دغه رنګې غلطې منصوبې جوړوي. کوم سړی چې تکبر کوي د حق پرستو خلاف منصوبې جوړوي، نو هدایت نشي حاصلولی. ولا یقل مکر السیئ الا باهله، الله وایي که دوی بدې منصوبې جوړوي نو دې بدو منصوبه اثر په دوی باندې پرېوځي. لکه حدیث کې داسې راځي چې من حفر لاخیه حفرة وقع فیها، یو سړی بل ته کوې کنجاب کې په خپله پرېوځي، سمانه د بل بار کې چې غلط اراده تلري بل اثر په تابانی پریوزي کله کله داسې مشي غسی ته وقتی نقصان هم ورسیږي. اکثر خلاف د شاه خلاف یو غلط منصوبه او سازش کې نو کله کله هغې ته نقصان هم رسیږي خو بیر دې منفي اثر الټه په تابانی هم پریوزي. لکه دا وایي یو سړی د چا د بدو اراده کوي هغې د وجلو اراده لري د هغه مخکې نه د هغه بد وشي هغه مخکې چې دی وجلی شي. یا لکه مثلا ډېر ملکونه مسلمانانو باندې حمله وکړي هغه د هغې تباهي سبب وګرځي. لکه مثلا روس حمله کړې افغانستان باندې بیا امریکې وکړه نو دغه حمله الله د تباهي سبب وګرځاو. نو ډېر کار چې دقه رنګېږي چې ولاهي قل مکر السیء الا باهله فهل ينجون د انتظار نه کوي مګر طریقې د اولا نو تابعونه چې الله طریقې نه بدلېدل او بیا مجد الله طریقې نه اوښتل تبدیل او تحویل کې دا پر تبدیل چې عذاب لرې شي او تحویل چې عذاب کې سپکوالی راشي. اولم یسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم تخفیف دنیوی ذکر کوي ادین دې فلمه کې چې وګوري سره یو انجام دا کسانو چې مخکې دی نو وړ سخت دی نه طاقت کې مخکنی تباه شوي قومونه دا قوت درې موجوده او نه الله ویډیرو د قوتونو باوجود الله بیا تباه کړي نو دا نه موجوده او مر قوت نه لري دی بم تباه کوي. وما كان الله ان الله فان يوجد كمزور كي الله لا يشفى فمن كان يكون فزما كي الله ذي كان عاجز او كمزور ان ري ان يقين ذا الله فكان الذي من في قادر طاقت ولا ولا ياخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر من دابه. دات کی تخفیف دنیوی بیانیږي چلاوی پدی با عذاب راځي خو فلن یټه را پانی ټه براځي. دویم دات کی الله د حلم بیان دی چلا ډیر صبرناک ذات دی په اره ګنا باندې نیول نه کوي او دارنګي فوري نیول نه کوي. الله که او شنه رانیشی په قانار رانیشی او په خپل نیټه رانیشی نایات کې خبره ته اشاره شو الله د حلم بیان دی چې الله پاره ګناه هم نیول نه کوي او الله تعالی فوري نیول هم نه کوي بلکې د الله نیول په خپله موقع په خپله نیټه باندې. او آیات کې لږ غونې اشکال دی چې الله وایي ولم یاخذ الله الناس بما کسبوا الله وایي که دا خلق مونږه فوري نیولي وی نو ما ترک علی ظالمین دابه الله دا ټول زنده سره بیا ختم شوی. نو ګوري چې الله د انسانان نیولی د ګناه په وجه نو دا نور زنده سر ولې تباه کیږي دا ولې ختمیږي. د هغې خو یو وجه دا ده چې ګوري دا نور مخلوق د انسانانو وجه نه پیدا دی نو چې انسان ختم شي نو دا نور مخلوق به په خپله ختمیږي. یا دغه رنګې دا نور مخلوق او حیوانات دا خو یو نعمت دی پر انسان باندې الله وتی د ګناه پوجا دا نعمت وایي. نو ولا یاخذ الله الناس کلا نیولی خلق بما کسبوا په هغه منو چې دی وکړي دي ما ترک نه بیا پریښي الله نه زوار یا په شاد دی ځمکه باندې زوار شاته وایي مراد یې نه دا ځمکه ده د ځمکې ته شا ولې وایي دا ځکه چې دا په شان د ځمکه شان د سورلۍ ده لکه د ځمکې زیاته عیسه په اوبو کې پټه ده خو دا کومه چې ښکاره ده په دې باندې سکونت کیږي او دا کومه چې ښکاره دي مثال د شارې د ملا دی لکه سړی د یو سروي په ملا سورلي کوي نو دا نه کې دا ښکاره عیسه دي مثال د شارې د ملا دی ډېر پاس خلک سکونت کوي. نو الله زوالی په مخ د ځمکه باندې یا په شا د ځمکه باندې من دا بتین زین نسل ولاکی یو آخر ملکین لا رسته که الاجل مسلمان نیتی مقرر پوری فایزا جا جلوم کرش راشد دیو نیتا نیتا راشی عذاب باور کلیش جزای حضب شویده فا این اللہ قین لا پاک کانی بای خود بندگان و بانی بسیورن لیدون که